العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ. سرکار مدینہ منورہ سرکار مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وزادہم اللہ شرفاً و تعظیما کا فرمان دل نشین ہے، فرض حج کرو، بے شک اس کا اجر 20 غزوات میں شرکت کرنے سے زیادہ ہے، اور مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا اس کے برابر ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اسلام آباد مدنی چینل کے ناظرین، بعض مقدس ایام کی انقریب آمد آمد ہے، اور یہ مقدس ایام کی کس قدر اہمیت ہے، اس اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو البلال محمد الیاس ستار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ کی مشہور زمانہ تصنیف فیضان سنت کے باب فیضان رمضان، اب اس کے مزید آپ سمجھیے کہ چپٹرز وغیرہ، اس میں نفل روزوں کے فضائل، اب اس نفل روزوں کے فضائل کے اندر ضمناً بعض عشروں وغیرہ کے فضائل بھی آئے کہ اس عشرے کے اندر جو روزہ رکھا جائے اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے. تو فیضان سنت کے صفحہ نمبر 1403 اور یہ جو باب، یہ جو چیپٹر ہے فیضان رمضان، اس چیپٹر کا پیج نمبر 565 پر یہ موجود ہے کہ بعض احادیث مبارکہ کے مطابق ذوالحجۃ الحرام کا پہلا عشرہ یعنی ابتدائی 10 دن، جیسے یہ ابھی ہمارا ذیقعدہ مکمل ہوگا، ہم سے رخصت ہوگا اور ذوالحجہ کی آمد ہوگی، تو ذوالحجۃ الحرام کی جس طرح آمد ہوئی اس آمد پر ہمیں کیا کیا فضائل حاصل ہوں گے. یہاں 4 روایات نقل ہیں جس میں بعض تو یوم عرفہ کے فضائل کے حوالے سے، یعنی غیر حاجی کا یوم عرفہ میں روزہ رکھنے کی فضیلت بیان کی گئی، اور 2 فضائل ایسے ہیں جو ان 10 ایام کے حوالے سے بیان کیے گئے، تو وہ 2 فضیلتیں بیان کرنے کی سعادت پاؤں گا. اور اس میں یہ نیت ہے کہ ہمیں اس آنے والے ایام کی اہمیت اجاگر ہو. امیر اہل سنت کے الفاظ یہ ہیں، بعض احادیث مبارکہ کے مطابق ذوالحجۃ الحرام کا پہلا عشرہ یعنی ابتدائی 10 دن رمضان المبارک کے بعد سب دنوں سے افضل ہے، یعنی ان قریب وہ لمحات آ رہے ہیں، ان قریب وہ وقت آنے والا ہے کہ وہ مبارک ایام جو ہم نے رمضان مبارک میں گزارے، پورے سال کے اگر ہم ایام رکھے جائیں کو کا تصور باندھیں کہ کس کس قسم کے ایام آتے ہیں اور کیسے کیسے مواقع ہمیں میسر آتے ہیں، اور کبھی بڑی راتیں آتی ہیں، کبھی ہم کسی چیز کی خوشی مناتے ہیں، کبھی ہم کچھ ایصال ثواب کر رہے ہوتے ہیں، کبھی ہم بزرگوں کے اعراس بناتے ہیں، بزرگان دین کے ایصال ثواب کی کوششیں کرتے ہیں، تو کتنے ایام ہمیں دن کے اندر اس سال کے اندر میسر آتے ہیں، مگر کیسی فضیلت ہے ان ایام کی اور کیسی عظمت ہے ان ایام کی جو رمضان المبارک کے بعد سال بھر کے ایام میں سب سے افضل ترین ہیں بعض احادیث مبارکہ کے مطابق. اور ان ایام کے عمل اور ان ایام میں رکھنے والے روزوں کی اہمیت کے بارے میں تو احادیث میں تذکرہ ملتا ہے. چنانچہ سرکار نامدار مدینے کے تاجدار محبوب رب غفار عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان نور بار ہے، ان 10 دنوں سے زیادہ کسی دن کا نیک عمل اللہ عز و جل کو محبوب نہیں. صحابہ اکرام علیہم رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور نہ راہ خدا عز و جل میں جہاد. فرمایا اور نہ راہ خدا عز و جل میں جہاد مگر وہ کہ اپنی جان و مال لے کر نکلے پھر ان میں سے کچھ واپس نہ لائے. یعنی صرف وہ مجاہد افضل ہوگا جو جان و مال قربان کرنے میں کامیاب ہو جائے. یعنی ایک شخص راہ خدا عز و جل میں جہاد کر رہا ہے اگر جان و مال صرف کر رہا ہے تو اس کی فضیلت یقیناً بڑھ جائے گی, مگر اس کے علاوہ ان 10 ایام کا عمل جو ہے وہ اللہ رب العالمین کو بہت محبوب ہے. چاہیے اچھا وہ اچھی اچھی نیتیں کریں اور ان ایام کو اللہ عز و جل کی اطاعت کے کاموں میں مصروف کریں اور اللہ رب العالمین کی اطاعت میں ان کاموں کو صرف کرنے کا ذہن بنائے. کیا یہ اچھا ہو کہ ہم 12 دن مدنی قافلے کے مسافر بن جائیں اور یہ سارے ایام ہمارے مدنی قافلے میں گزر جائیں اور مدنی قافلے کے اندر ہمارا جدول کے مطابق عمل ہو, اس میں تہجد کا پڑھنا ہو, اشراق و چاش کے نوافل ہوں, عوابین پڑھنے کی سعادت بھی ملے, سورہ مل شریف پڑھنے یا سننے کی سعادت حاصل ہو رہی ہو, صلاۃ التوبہ پڑھنا بھی میسر آ رہا ہو, نیکی کی دعوت عام کرنے کی بھی فضیلت مل رہی ہو, مسجد آباد کرنے کی بھی فضیلت مل رہی ہو اور اس کی نیت بھی ہوں, مسجد کے اندر اعتکاف کے ساتھ رہنا, مسجد کے اندر مسلمانوں کو نیکی کی دعوت دینا, درس و بیان کا سلسلہ ہو, خود سیکھنا دوسروں کو سکھانا, نماز کے احکام اور ضروری مسائل اور بعض وہ چیزیں جن کا سیکھنا ہم پر فرض ہے اس کو سیکھنے کی ہماری ترکیب چل رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کو مسجد کی طرف بلانے کی کوشش کر رہی ہو, راہ خدا سمجھ میں سفر کرنے کے بے شمار فوائد حاصل ہوتے ہی ہوتے, بلکہ ایسی فضیلتیں ہم سنتے ہی رہتے مدنی چینل پر کہ فلاں مدنی قافلہ سفر پر روانہ ہوا اور الحمدللہ ہی عز و جل غیر مسلم مسلمان ہو گئے. ایسے خود ایک اسلامی بھائی کا بیان ہے کہ یہ پہلی بار تھا مدنی قافلے میں گئے اور مدنی قافلے میں صبح کے وقت 11:19 کے قریب جو ہے وہ انفرادی کوشش کا وقت ہوتا ہے اور یہ 41 منٹ کے لیے اسلام میں باہر جاتے ہیں اور مسلمانوں کو نیکی کی دعوت دینے, مدنی قافلوں کی ترغیب دلانے, نمازوں کی طرف آنے, مدنی قافلے کے جدول کے مطابق وقت گزارنے, سیکھنے سکھانے کا ذہن دیتے اور بعضوں کو ہاتھ ہاتھ مسجد لے کر آتے. تو ایک نئے صاحب بھی مدنی قافلے کے اندر شامل ہوئے اور یہ پہلا ہی ان کا مدنی قافلہ تھا, امیر قافلہ نے ترغیب دلائی کہ آپ بھی جائیے اور انفرادی کوشش کیجیے. یہ اپنے رفیق کے ہمراہ گئے ہوں گے اور انہوں نے انفرادی کوشش کی ہوگی, انفرادی کوشش کرنے کے بعد انہوں نے ترغیب دلائی کہ آئیے آپ بھی مسجد کی طرف چلیے. تو اب ان میں ایک شخص ایسا تھا کہ جو غیر مسلم تھا, اس نے کہا بھائی میں غیر مسلم ہوں, کیا میں آپ کے ساتھ مسجد جا سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا اب مسجد کے قریب تک آئیے, مجھے اس کی معلومات امیر قافلہ کو زیادہ ہے تو میں امیر قافلہ کو آپ کی طرف بھیج دیتا ہوں, وہ آپ کو سمجھا دیتے ہیں. تو یہ لے کر اس غیر مسلم کو مسجد کے گیٹ تک لے کر آ گئے اور اندر گئے اور امیر قافلہ کو عرض کیا کہ اس طرح کا معاملہ ہے, امیر قافلہ مسجد سے باہر ہے. اور امیر قافلہ نے اس غیر مسلم پر انفرادی کوشش کی کہ آپ مسجد آ سکتے ہیں اس صورت میں کہ آپ بھی مسلمان ہو جائیے. ان کی بات سمجھ میں آ گئی, الحمدللہ عز و جل وہ غیر مسلم مسلمان ہو کر پھر جو ترکیب ہوئی اور اس کے مطابق وہ مسجد کے اندر آ گیا. تو اس قسم کی جو بھی بہاریں ہوتی ہیں وہ ہمارے سامنے آتی ہی ہیں اور الحمدللہ عز و جل مدنی قافلوں سے یہ برکتیں ملتی ہیں. تو کیا یہ اچھا ہو کہ ان افضل ترین ایام کے بعض احادیث مبارکہ کے میں اس کا بیان ہے کہ رمضان کے بعد سب سے افضل ایام یہ ایام ہیں. ان ایام سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی آخرت سوارنے کا ذہن پاتے ہوئے رائے خدا زوجر میں سفر کیجئے اور مدری قافلے کے مسافر بن کر اس کی برکتیں لوٹیے. انشاءاللہ زوجر اس کی برکت سے پابند سنت بننے, گناہوں سے نفرت کرنے اور ایمان کی حفاظت کے لیے کڑنے کا ذہن بنے گا. اسی طرح ایک حدیث پاک میں ہے اللہ عز و جل کو عشرائے ذوالحجہ سے زیادہ کسی دن میں اپنی عبادت کیا جانا پسند نہیں. اس کے ہر دن کا روزہ, ایک سال کے روزوں اور ہر شب کا قیام شب قدر کے برابر ہے. پھر ہم خود سوچ لیں کہ ہم کس انداز سے عبادت کر پائیں گے اور کس انداز کی کوششیں ہوں گی اور کس انداز کا موقع ہوگا. یعنی ہم یوں سمجھیں کہ ہمیں جب بھی وقت ملے ہمارا ذہن بن جائے کہ ہم نیکی کی دعوت دینے والے ہوں, ہمیں جب بھی وقت میسر آئے ہماری سوچ ہو کہ یہ وقت رائے خدا عز و جل میں صرف ہو جائے. یعنی ہماری اگر ہفتہ وار چھٹی بازوں کی پاکستان کے اندر اتوار کو ہوتی ہے اور بعضوں کی ہفتہ اتوار ہوتی ہے, بعض ایسے ہوتے ہیں جو اپنا کاروبار کرتے ہیں نجی طور پر جمعہ چھٹی کرتے ہیں. تو جس دن آپ چھٹی کرتے ہیں یا آپ کو جس دن چھٹی ہوئے اثر آ جاتی ہے اس دن آپ کا ذہن ہو کہ آج مجھے موقع ملا, آج میں انشاءاللہ علاقے دورہ برہ نیکی کی دعوت کروں گا, میں اس انداز سے نیکی کی دعوت عام کروں گا, میں اگر فلاں عزیز و اقارب سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں تو میں انشاءاللہ لنگر رسائل کی صورت میں رسائل اتاریہ لیتے ہوئے جاؤں گا اور وہاں جا کر ان رسائل کو تقسیم کروں گا, اپنے گھر والوں کے ایصال ثواب کے لیے فلاں کام کروں گا, اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے میں لنگر رسائل کو عام کروں گا. تو اس طرح کی اگر ہماری نیتیں ہوں گی تو انشاءاللہ سوجل ذہن بنتا جائے گا. پھر جب یہ بات آتی ہے کہ اس ان ایام میں عبادت کیا جانا اللہ رب العالمین کو بہت پسند ہے, تو ہم سوچیں کہ ہماری اپنی ذاتی کوششوں میں ہم کتنی عبادت کر لیتے ہیں, اور اجتماعی ماحول ہو, سیکھنے سکھانے کا ماحول ہو, راہ خدا زبدل کا سفر ہو, مسجد کی مبارک فضائیں ہوں, اور اللہ رب العالمین کی عنایت سے ہمیں راہ خدا زبدل کا سفر مل جائے تو کس قدر عبادتیں ہم کرنے میں کامیاب ہو جائیں. تو اپنے ان اس عشرے کو غنیمت جانیے اور رائے خدا زبدل کے مسافر بن جائیے اور اس کی برکتیں حاصل کیجیے. نیز جب بھی کبھی موقع ملا کرے, خواہ آپ کی ہفتہ وار چھٹی ہو یا کیسی آپ کا موقع ملتا ہو, تو اس میں نیکی کی دعوت عام کرنے کا ذہن بنائیے. ہمارے خود بعض صاحب ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو ذرا سا موقع ملتا ہے وہ رائے خدا زبدل میں سفر کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں, تو فلا کام نہیں ہو رہا ہوتا اس کام کو کرنے کی کوششیں فرماتے ہیں. تو اگر آپ کی مصروفیت ہو تو کیا ہوا, ہمارے پیشے نظر یہ بات ہونا چاہیے کہ افضل اعمال وہ ہیں کہ جس میں مشقت اور کوششیں زیادہ کرنی پڑتی ہیں. اگر آپ مصروف ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں, آپ اپنی مصروفیت میں سے وقت نکالیے اور اس عشرے کی برکتیں پائیے. بہرحال اس عشرے کے اور بھی فضائل ہیں. عرفہ کے روز غیر حاجی کے لیے روزہ رکھنے کی بھی فضائل حاجی سے ملتے ہیں, اور حاجی کے لیے اس روز روزہ رکھنے کی ممانعت ملتی ہے کہ ان کے لیے مکروہ ہے کہ وہ اس روز کا روزہ رکھیں. اس کی تفصیل جو ہے وہ اسی باب میں آخر میں ذکر کی گئی ہے. اس کے بعد جو دو روایتیں وہ ذکر کی گئی ہیں, یہاں سے مطالعہ فرمائیے. کیا اچھا ہو کہ روزانہ فیضان سنت کے دو درس کے اندر شرکت ہو, گھر درس بھی ہو, کبھی آپ کی مسجد میں درس ہو, علاقوں کے اندر آپ کا درس ہو, چوک درس کا سلسلہ ہو, مدنی حلقے کے اندر چار صفحات مزید پڑھنے کی ترکیب ہو, تو اس انداز سے اگر انشاءاللہ ہمارا ذہن بنتا رہے گا تو بہت سے مدنی پھول ہم فیضان سنت سے حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. تو فیضان سنت کے درس کی بھی نیت فرمائیے, مدنی قافلے کی بھی نیت فرمائیے, اور اس عشرے میں عبادت کا بھی ذہن بنائیے. اور چونکہ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہماری خصوصی نشریات ہے قربانی کے حوالے سے, پہلے اس سے پہلے کہ قربانی کا ذکر ہوتا ہے یا قربانی کے مدنی پھولوں پر گفتگو کرتے, ان ایام کے حوالے سے ہم نے گفتگو کر لی کہ یہ مبارک ایام آئے, اور ان مبارک ایام کی خاص خاصیت, اصل خاصیت یہ ہے کہ یہ ہمارے لیے جو آگے آنے والے ایام ہیں اس میں قربانی کے ایام آتے ہیں, اور وہ پرانی قربانی کی یاد ہے جو سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف منسوب ہے, اور ان کے واقعات الحمدللہ اسلام نے اس تہوار کو زندہ رکھا, اور اس تہوار کو زندہ رکھنے کی برکت سے ان کے واقعات مسلمان کے بچے بچے کو معلوم ہیں, اور ایک ایک بچے کو کتنا حسین درس مل رہا ہے کہ راہ خدا عزوجل میں اس سے کوششیں کرنی ہیں, راہ خدا عزوجل میں قربانیاں دینے والے اسلاف کی کیسی عمدہ یاد تازہ کی گئی ہے. تو اب یہ ساری عمدگیاں, یہ ساری نعمتیں, سب بہاریں الحمدللہ عزوجل, اس کی آمد آمد ہے, اس کا استقبال کا ذہن بنائیے. میں پھر کہوں گا رائے خدا عزوجل میں سفر فرمائیے. اور آج ہماری یہ خصوصی نشریات بہت سے مدنی پھولوں کے ساتھ ہے, مگر وہ مدنی پھول جو ہے وہ امیر اہل سنت کے مدنی پھول ہیں. تو اب جب کہ یہ ایام آئے اور آپ نے قربانی کی, تو قربانی کرنے کے حوالے سے بہت سے سوالات ذہن میں ہوتے ہیں. تو ایک سوال یہ بھی ذہن میں ہوتا ہے کہ ہم قربانی کرتے ہیں, گوشت تقسیم کرتے ہیں, بعض ایسے ہوتے ہیں جو گوشت پورا رکھ لیتے ہیں, اب ان کا کیا حکم ہے؟ آئیے امیر اہل سنت سے سوال بھی کرتے ہیں اور جواب بھی امیر اہل سنت کا سنتے ہیں جو ہمارے پاس ریکارڈڈ موجود ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ والله کہتے ہیں کہ جو جب تک جانور جو قربانی کا ذبح ہوا اس کے تین حصے نہ کر لیے جائیں اس کی قربانی نہیں ہوگی, اس نے تو سارے گوشت رکھ لیا, غریبوں کا خیال ہی نہیں کیا, ایسی قربانی کا فائدہ کیا؟ لوگ ایسے کہہ دیتے ہیں اکثر, کیا اس کی قربانی ہو گئی؟ غلط کہا جس نے کہا تھا, مستحب ہے تین حصے کرنا, ایک اپنے لیے, ایک غریبوں کے لیے, رشتے داروں کے, اگر نہیں کیا پورا ہی بکرا کر اس نے کھا لیا, کھال بھی نہیں دی کسی کو, نہ کھال کا مسلح بنا لیا بچھانے کے لیے, بکری کے کھال پر بیٹھنا بھی آج بھی اس سے پیدا ہوتی ہے, بکری بکرا دمبی دمبا بھیڑ گھیڑا یہ سب بکری کے نام ہے. اچھا ارشد صاحب, جس کے گھر پہ قربانی ہوئی گائے کی, تو کیا وہ کھال بیچ کر پیسے رکھ سکتا ہے؟ پیسے نہیں رکھتا, اگر ایسی چیز سے بدلی کیا جس کو باقی رکھ کر فائدہ اٹھا سکتے ہیں, جیسے برتن کے بدلے تبدیل کر دیا, برتن کو باقی رکھ کے فائدہ اٹھا سکتے ہیں, جیسے کتابوں کے ذریعے بدل دیا گیا کہ گائے کی کھال لے لو تو مجھے وہ قرآن شریف کی فلاں تفسیر دے دو یا ہمارے شریعت دے دو, تو اس کے لیے بدلا تو اب یہ باقی رکھ کر فائدہ ہوتا, تو یہ جائے اس کا استعمال کرنا, اور اگر پیسوں سے بدلی کیا, اناج سے بدلی کیا, تو پیسے ہیں, اناج ہیں, پھل ہیں, تو یہ چیز ختم کر کے اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں, تو یہ بدلی کیا نا اس میں, تو اب یہ اس کو خود استعمال نہیں کر سکتا, اب واجب ہے کہ اس کا صدقہ کرنا, کسی غریب مسکین کو جو حقدار ہے اس کو دے دیں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, اللہ اکبر, وللہ الحمد. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. ایک منفرد سوال اور اس کا جواب آئیے سنتے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, اللہ اکبر, وللہ الحمد. کھال, ہاں کھال کھانا بھی چاہیے, ٹوٹ بھی کھا سکتے ہیں, ایک طرح کی کھال کا حصہ ہے. تو کھال کو کس طریقے سے کھائیں گے؟ کیا اس کے بال بھی پکا لیے ہیں؟ بیٹے ہم نے پاہے کھائے ہوئے, کھال سمیت ابال کر اس کو ابالتے ہیں پاہے کو, اور پھر بڑی تیز چھری سے اس کا شیو بناتے ہیں پاہے کا, ابالنے کے بعد تقریباً 12 منٹ تک ابالتے ہیں اس کو, پھر اس کو شیو بناتے ہیں اور اس کی کھر بھی نکال دیتے ہیں, تو یہ اس میں کھال لگی رکھتے ہیں, تو پائے کا کہتے کھانے کا دکھ وہ یہ کہ اس کی کھال ساتھ, ورنہ تو چھلائی میں ساری کھال کے ساتھ اس کے رواج وغیرہ چلی جاتی ہے, تو یہ کھال کھائی جاتی ہے, تو اس لیے وہ کھا لیتے لوگ. یہ بھائی کھال کھانے کا اگرچہ عرف نہیں ہے, رواج نہیں ہے, تو یہ لوگ کھائے تو کھائے, ٹھیک ہے. یعنی بال ہٹا کے, ہاں اندر بال تو طبیعت بھی گوارا نہیں کرے گی دکھانا. اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, اللہ اکبر, وللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کھالوں کا ذکر ہوا تو مناسب یہ ہے کہ صدقے کے کچھ فضائل بھی عرض کر دیے جائے. اور عز وجل کے چار حروف کی نسبت سے چار فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. نمبر ایک, بے شک صدقہ رب عز وجل کے غضب کو بجھاتا اور بری موت کو دفع کرتا ہے. دو, اللہ عز وجل کو بکثرت یاد کر کے اور کثرت سے خفیہ و ظاہر صدقہ دے کر اس کے ساتھ اپنی نسبت درست کرو, اور اگر ایسا کرو گے تو تم روزی اور مدد دیے جاؤ گے اور تمہاری بگڑی سبر جائے گی. تین, صدقہ 70 قسم کی بلاؤں کو روکتا ہے, جن میں آسان تر بلا بدن بگڑنا اور سفید داغ ہے. چار, بھلائی کے کام بری اموات آفات اور ہلاکتوں سے بچاتے ہیں اور دنیا میں بھلائی کے کام کرنے والے آخرت میں بھلائی پائیں گے. یعنی صدقے کی فضائل یہ کہ رب عز و جل کے غضب کو کے کمی کا سبب صدقہ, بری موت سے بچنے کا سبب صدقہ, اللہ عز و جل کو یاد کر کر کثرت سے خفیہ اور ظاہری صدقہ دینے والے کی نسبت کتنی پیاری بشارت ہے کہ وہ روزی دیا جائے اور اس کی مدد کی جائے اور اس کی بگڑی سور جائے. صدقہ ایسی نعمت ہے کہ 70 قسم کے بلاؤں کو روکتا ہے, جس میں آسان ترین یہ ہے کہ بدن بگڑ جائے اور سفید داغ انسان پر ہو. یعنی یہ صدقے سے دور ہونے والی بلاؤں میں سب سے ہلکی بلاؤں کا جو تذکرہ بیان کیا گیا وہ یہ. اور بھلائی کے کام کرنے والے, بھلائی کے کاموں میں کا فیل کرنے والوں کے لیے تو ایسی بشارت بھی بیان ہوئی کہ بری موت سے بچے, آفات اور ہلاکتوں سے بچے, اور اس کے فائدے صرف دنیا ہی میں حاصل نہیں ہو جائیں گے کہ بری موت سے بچ گیا اور آفت سے بچ گیا اور ہلاکت سے بچ گیا, بلکہ یہاں تک بیان ہوا کہ دنیا میں بھلائی کے کام کرنے والے آخرت میں بھلائی پائیں گے. یعنی دنیا میں بھی صدقے کے فضائل ہیں اور آخرت میں بھی فضائل ہیں, مگر یہ بات ذہن نشین رہنی چاہیے کہ صدقہ کس کو کہتے ہیں. مسکرا کر دیکھنا بھی صدقہ ہے, اچھی بات کرنا بھی صدقہ ہے, اسی طرح انسان کا اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا یہ بھی صدقہ ہے. جی بلکہ انسان کا اپنے اوپر رضائے الہی عز و جل کے لیے خرچ کرنا یہ بھی صدقہ ہے, اپنے گھر والوں پر خرچ کرنا رضائے الہی عز و جل کو پانے کے لیے خرچ کرنا یہ بھی صدقہ ہے, اپنے والدین پر خرچ کرنا, اپنے عزیز و اقارب پر خرچ کرنا, رشتہ داروں پر خرچ کرنا, فقیر و مساکین کو خرچ کرنا, بلکہ اغنیا کو کھلانا, جو غنی ہے فقیر نہیں ہے, فقیر شرعی کی تعریف میں نہیں آتا اور فقیر شرعی کی تعریف احکام میں بیان کی جاتی ہے. جس طرح ہم سلسلہ دیکھتے ہی ہوں گے دارالافتاء علیہ سنت سلسلے میں بھی بارہا اس کی تعریف کا ذکر ہو جاتا ہے, پھر اسی طرح جب بھی مسائل ہوتے ہیں مدری مذاکرے وغیرہ ہوتے ہیں تب بھی فقیر شرعی کی تعریف آ جاتی ہے. تو اس کے علاوہ جو غنی حضرات ہیں جو فقیر شرعی کی تعریف میں نہیں آتے, نہ مسکین ہیں نہ فقیر شرعی ہیں, اب ایسے لوگ جو غنی ہیں ان کو کھلانا اچھی نیت سے یہ بھی صدقہ ہے, کسی کو تحفہ دینا یہ بھی صدقہ ہے. اور اسی طرح بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کے نام کی نیازیں کرنا, یعنی کھانے پکا کر کھلانا اور اس کا ثواب ان کو ایصال کر دینا یہ بھی صدقہ ہے. اور اس صدقے کے لیے اب بھلے وہ کھلایا جائے, غنی کو کھلایا جائے, دوست کو کھلایا جائے, رشتہ دار کو کھلایا جائے, والدین کو کھلایا جائے, گھر والوں کو کھلایا جائے, جس کو بھی کھلایا جائے تو یہ اس صدقے کے اندر داخل ہے. تو اب اس طرح یہ ساری چیزیں صدقے کے اندر آتی ہیں. اب یہ ساری چیزیں جو بھی ہے اسی طرح زکوٰۃ فطرہ یہ بھی صدقہ ہے, بعض چیزیں صدقہ واجبہ ہوتی ہیں تو یہ زکوٰۃ فطرہ جو ہے وہ صدقہ واجبہ ہے, جس پر زکوٰۃ فرض ہے اس کو دینا بھی فرض ہے اور اس کے لیے یہ صدقہ واجب ہے, اور یہ اپنی شرائط کے مطابق دیا جائے گا, فقیر شرعی کو دیا جائے گا, مسکین کو دیا جائے گا, اور ان کا مالک بنا دینا یہ ضروری ہے, اور جو اس کی شرائط ہیں اس کے موافق اس کو دینا لازم ہے. تو اب اس کے ساتھ ساتھ مزید یہ کہ قربانی کی جو کھالیں ہیں یہ دے دینا کسی کو تحفے میں, دے دینا قربانی کی کھالیں کسی مسجد کو مدرسے کو دے دینا یہ بھی صدقہ ہے. تو یہ سارے فضائل اگر اچھی اچھی نیتوں سے بندہ حاصل کرنا چاہے تو اس کے لیے حاصل کرنے کا سامان ہے. اور جبکہ آپ کے ہاں اب ان قریب قربانیاں ہوں گی تو اس کے بعد یہ کھالے وغیرہ جو ہیں وہ ہمارے ہاں ہمارے ملک میں مروج بھی ہے, کئی ممالک میں مروج ہے کہ یہ صدقہ کی جاتی ہیں. بہرحال اگرچہ یہ ضروری نہیں کہ کھال صدقہ ہی کی جائے, اور جس طرح بھی امیر اہل سنت کا اپنے مدنی پھول جو مدنی پھولوں کا گلدستہ یوں سمجھیے کہ سنا کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ کھال اپنے واسطے بغیر ہلاک کیے استعمال کرنے کی ضرورت صورت ہو سکتی ہے. جس طرح اس وقت یہ بکری کی کھال موجود ہے, اس طرح اگر کوئی شخص اپنے لیے اپنا جانور ذبح کرنے کے بعد وہ کھال اس انداز سے استعمال کرتا ہے, اس کو بیچتا نہیں ہے, یا یہ کھال دے کر جس طرح اپنے مثال دی کہ باہر شریعت خرید لیتا ہے اور وہ ہلاک نہیں ہوتی, یعنی اس کو بیچتا نہیں ہے, ضائع نہیں کرتا, باقی رکھتا ہے, تو وہ اس طرح استعمال کر سکتا ہے. لیکن الحمدللہ مسلمانوں کی ایک تعداد راہ خدا عز و جل میں اس خال کو صدقہ کرتی ہے. تو جہاں آپ صدقہ کرتے ہی ہیں, دیتے ہی ہیں راہ خدا عز و جل میں, تو دعوت اسلامی آپ کے سامنے کھلی کتاب کی طرح ہے. دعوت اسلامی کے شعبہ جات بھی ہمارے سامنے ہیں. اس وقت بیسیوں ممالک میں تو دعوت اسلامی کا جس انداز سے نظام, آپ اسے سنتے ہی رہتے ہیں, کفار میں تبلیغ, مدنی قافلے, مدنی تربیت گاہیں, مساجد کی تعمیرات, آئمہ مساجد خصوصی یعنی گونگے بہرے اسلامی بھائی اور نابینا اسلامی بھائیوں میں مدنی کام, جیل خانہ جات, اجتماعی اعتکاف, اجتماعات بڑی سطح پر, اجتماعات سالانہ جو ہوا کرتے ہیں, اسلامی بہنوں میں مدنی انقلاب, مدنی انعامات کا مدنی کام, مدنی مذاکرات, روحانی علاج اور استخارہ, حجاج کی تربیت, اور اس کے اس وقت آپ مدنی چینل پر طرح طرح کے فلمز دیکھ رہے ہوں گے اور طرح طرح کے آپ مدنی پھولوں کے گلدستے پا رہے ہوں گے, تعلیمی اداروں میں مدنی کام, جامعات المدینہ جس کے اندر درس نظامی عالم کورس کرایا جاتا ہے, مدرسۃ المدینہ جس ہا طلبہ الحمدللہ مدرسۃ المدینہ کے ساتھ وابستہ ہے. مدرسۃ المدینہ بالغان یعنی وہ اسلامی بھائی جو بچپن میں کسی وجہ سے قرآن شریف پڑھنا سیکھ نہ سکے, ان کے لیے بھی مسجد مسجد سکھانے کا ہمارا ہدف ہے. اور الحمدللہ بے شمار لا تعداد مساجد میں دعوت اسلامی کے زیر اہتمام مدرسۃ المدینہ بالغان لگایا جاتا ہے. شفا خانے محدود پیمانے پر شفا خانوں کی بھی ترکیب ہے. تخصص فی الفقہ یعنی مفتی کورس کرایا جاتا ہے. شریعت کورس کہیں مجلس تحقیقات شرعیہ دارالافتاء انٹرنیٹ کے ذریعے بھی الحمدللہ عز و جل www.dawatislami.net کے ذریعے دنیا بھر میں اسلام کا پیغام عام کیا جانے کا سلسلہ ہے. مکتبۃ المدینہ اور مدینۃ العلمیہ اس کی کتاب ہے جس پہ سرکار اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگر علماء اہل سنت شیخ طریقت امیر اہل سنت کی کتابوں کے ساتھ ساتھ دیگر کئی موضوعات پر کتابیں تحریر کرنا, جو کہ خود المدینۃ العلمیہ کے موجود ہمارے اسلامی بھائی اس کی تحریر فرماتے ہیں, اس کی تفتیش بھی ہوتی اور منظر عام پر بھی آتی ہے, اور ان کی ایک باقاعدہ مجلس ہے جو ہمارا باقاعدہ ایک شعبے کی بھی حیثیت سمجھی جا سکتی ہے, مجلس تفتیش کتب و رسائل, اور اس کے ذریعے اس کی تفتیش کا بھی سلسلہ ہوتا ہے. مختلف کورسز ہوتے ہیں, مدنی قافلہ کورس, مدنی تربیتی کورس, اس طرح یہ ایک اجمالی سی مطلب سمجھے سرسری سی نگاہ کے اندر ایک مختصر سی فہرست, جس کے اندر ہر ہر شعبے میں کس انداز سے کام ہوتا ہے, کیا کیا ہوتا ہے, یہ تو آپ شعبہ جات کا تعارف پہ دیکھتے ہی ہوں گے اور دعوت اسلامی کے دیگر موضوعات پر آپ نے اسے دیکھا بھی ہوگا. پچھلے دنوں مدنی مذاکروں میں بھی شعبہ جات کے حوالے سے مدنی مذاکروں کا بھی سلسلہ رہا, جس میں کچھ مواقع پر اس کی وضاحتیں ہوئی, جیسے آئی ٹی کے حوالے سے بھی وضاحت کی گئی اور اس طرح دیگر شعبہ جات. اب یہ یوں ہی دیکھ لیجیے, جیسے میں نے اس شعبے کا آپ کے سامنے نام لیا, اس کے علاوہ کئی شعبہ جات اور بھی دعوت اسلامی کے اس وقت سنتوں کی خدمت میں مصروف ہیں. آپ بھی اس مدنی کام میں حصہ لیجیے, اپنے نہ صرف اپنے گھر میں ذبح ہونے والے جانوروں کی کھالیں دعوت اسلامی کو دیجیے, بلکہ دوسروں کو ترغیب دلا کر جو آپ بھی اس دین کے کام کی فروغ کا ذریعہ بنے. بہت اچھی بات ہے, آپ اپنی گھر کی کھال, اپنے پڑوسیوں کی کھال کے بارے میں بھی غور کیجئے, اپنے رشتہ داروں کے کھالوں کے بارے میں بھی یعنی رشتہ داروں کے ہونے والے جانوروں کی کھالوں کے بارے میں بھی غور کیجئے, اور آپ انفرادی کوشش کا سلسلہ بڑھائیے اور انہیں ترغیب دلائیے اور مدنی مرکز لے کر آئیے, اور جن سے آپ ان کے جانور کی کھال لیجئے ان کو مدنی قافلے کا مسافر بھی بنائیے, تاکہ ایک طرف اس صدقے والے کام کا بھی ذریعہ اور دوسری طرف ان کی آخرت سنوارنے کا بھی ذہن ہم پائیں. اور جو ہمیں اس طرح رائے خدا عز و جل میں خرچ کرنے کے حوالے سے مدد کرتا ہے تو وہ خود سمجھ لے. اب یہ تو تھوڑے سے شعبہ جات میں نے آپ کو بیان کیے, اور جس شعبے کے ذریعے آپ کو بیان کیا وہ مدنی چینل ہے, اور آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ مدنی چینل کا کس قدر خرچہ ہے, اور اس حوالے سے بھی بہت راہیں باقی ہیں کہ ہمیں بہت کچھ دین کا کام کرنا ہے, یعنی شاید کتنی تعمیرات ہمیں مزید کرنی ہے یا ہمیں کیا کیا کام مزید کرنا ہے, یہ تو بہت بڑا اس کی فہرست بن جائے گی. تو آپ بھی آگے آ جائیے اور اس کام میں کوشش کیجئے, اور کیا ہی اچھا ہو کہ آپ بھی ہدف طے کر لیں. میں انشاءاللہ عزوجل اپنی کوششوں سے اپنے اتنے رشتہ داروں سے رابطہ کروں گا. اچھا آپ کے رشتہ دار ہیں, پھر آپ مسجد سے وابستہ, اچھا اتنے نمازیوں سے وابستہ کروں گا. اچھا محلے میں کئی ایسے ہمارے یہاں پائے جاتے جو ہمیں مطلب مسجد کے نمازوں کے علاوہ محلے میں کئی افراد ہیں, تو اب ان سے رابطہ, اپنے گھر والوں سے رابطہ, اپنی فیکٹری یا اپنی آفس یا جہاں ہماری دن کے اوقات کار کی مصروفیت ہوتی ہے, روزی روزگار کی مصروفیت ہوتی ہے, ان سب لوگوں سے رابطہ. تو اب آپ یوں سمجھیے کہ اگر آپ تین چار قسم کی کیٹیگری دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کتنے افراد سے میرا رابطہ ہے اور جہاں میں یہ عظیم کام کر سکتا ہوں. اگر آپ کی خود گھر پر قربانی نہیں ہوتی تو آپ مت گھبرائیے کہ آپ اس صدقے کے کام میں معاون بن جائیے, اور صدقہ جتنے ہاتھوں سے گزرتا ہے سب کو اس کا اجر ملتا ہے. آپ کے ہاتھ سے اگر کوئی قربانی کی کھال یوں آ جائے گی تو انشاءاللہ عزوجل آپ کے لیے بھی بہت سی برکتوں کا حامل ہوگا. آپ بھی نیت کیجیے اور اپنے ذمہ دار سے خود رابطہ کیجیے. انشاءاللہ عزوجل میں ذاتی طور پر ہدف لیتا ہوں کہ 26 کھالے آپ کو میں جمع کر کر دوں گا, اور آپ اس انداز سے ترکیب بنائیں گے تو انشاءاللہ عزوجل اس کی برکتیں پائیں گے. مگر ایک اہم شرعی مسئلہ ذہن نشین رکھیں, ہمیشہ قربانی کی کھالے اور نفلی عطیات کلی اختیارات یعنی کسی بھی نیک اور جائز کام میں خرچ کر لیے جائے اس نیت سے عنایت فرمائیں. کیونکہ اگر مخصوص کر کر دیا, مثلا کہا یہ دعوت اسلامی کے مدرسے کے لیے, تو اب مسجد یا کسی اور مد یعنی عنوان میں اس کا استعمال کرنا گناہ ہو جائے گا. لینے والے کو چاہیے کہ اگر کسی مخصوص کام کے لیے بھی چندہ لے تو احتیاطاً کہہ دے کہ ہمارے یہاں مثلا دعوت اسلامی میں اور بھی دینی کام ہوتے ہیں, آپ ہمیں کلی اختیارات دے دیجئے کہ یہ رقم دعوت اسلامی جہاں مناسب سمجھے وہاں نیک اور جائز کام میں خرچ کرے. یہ رقم دعوت اسلامی جہاں مناسب سمجھے وہاں نیک اور جائز کام میں خرچ کرے. یہ رقم دعوت اسلامی جہاں مناسب سمجھے وہاں نیک اور جائز کام میں خرچ کرے. زکات اور فطرہ میں کلی اختیارات لینے کی حاجت نہیں کیونکہ یہ شرعی ہیلے کے ذریعے استعمال کیے جاتے ہیں. عالمی مدنی مرکز, فیضان مدینہ, محلہ سوداگر, پرانی سبزی منڈی, باب المدینہ کراچی, فون نمبر www.dawateislami.net. یہاں بھی آپ کئی کچھ سرچ کر سکتے ہیں اور اپنی معلومات اس حوالے سے جو حاصل کرنا چاہیں اس میں بھی اضافہ کیا جا سکتا ہے. اور ہمارا اس وقت جو مدنی پھولوں کا سلسلہ جاری ہے تو ایک سوال اور اس کا جواب مزید دیکھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ ارشاد فرمائیے کہ کیا گونگا شخص بکرا وغیرہ ذبح کر سکتے ہیں؟ جی مسلمان گونگے کا ذبیحہ حلال ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضور یہ ارشاد فرمائیے کیا عورت بھی ذبح کر سکتی ہے؟ جی ہاں, مرغی ہے, بکری ہے, اونٹ ہے, نہر کرنا تو عورت کا ذبیحہ بھی حلال ہے. جس طرح مرد کا حکم ہے وہی عورت کا حکم ہے. اگر جانور ذبح کیا اور اس کے پیٹ میں سے بچہ نکلا تو اس بچے کا کیا حکم ہوگا؟ قربانی پر کوئی اثر نہیں پڑے گا اس کا. بچہ اگر زندہ نکلا تو اس کو بھی ذبح کر دیا جائے. اگر مردہ نکلا تو اس کو پھینک دیا جائے. گوشت میں کوئی قسم کسی قسم کی کراہیت نہیں ہے. جان بوجھ کر بچے والا جانور البتہ ذبح نہ کیا جائے, یہ مکروہ ہے. اب اگر فقیر نے قربانی کی نیت سے جانور لیا اور اب وہ جانور جو تھا وہ امید سے ہو گیا, حاملہ ہو گئی, تو اب اسی کو ذبح کرنا پڑے گا. فقیر کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ قربانی کی نیت سے جو جانور لے گا اسی جانور کی قربانی اس پر واجب ہو جاتی ہے. اب بچہ نکلا زندہ اور بچے کی قربا بچے کو ایام اضحیہ میں ذبح نہیں کیا، قربانی نہیں کی اس کی، اور بچہ پال لیا. اچھا بچہ اب قربانی کے دن نکل گئے تو اب ذبح نہیں کر سکتے، اب زندہ زندہ اس کو صدقہ کرنا ہوگا، نہ اس بچے کو بیچنا ہے اپنے، بلکہ مسئلہ یہی ہے کہ وہ زندہ نکلا بچہ تو فوراً اس پر بھی چھری پھیر دی جائے، اس کو ذبح کر دیا جائے. اگر غنی نے جانور دیا اور وہ بچے والا ہے تو بدل سکتا ہے، غنی یعنی وہ جس پر قربانی واجب ہے، صاحب حیثیت جو ہوتے تو اس نے وہ بیچ کر اس کو بدل دے. بے شک اچھا باغ بولتے ہیں بچہ ہے، پھر اب سمجھ نہیں آتی کہ بچہ ہے کہ نہیں، اس کی شناخت کیا ہو، بچہ کیسے اندر سے بولے اور پتہ چلے اپنے کو کہ اندر بچہ ہے. تو اس کی علامت یہ بتاتے ہیں کہ پچھلی ٹانگیں جو ہیں، پچھلی ٹانگوں اور پیٹ کا جو حصہ جو ملتا ہے، سمجھے پچھلی ٹانگوں اور پچھلی ران کے بالکل سرے پر جو پیٹ کے قریب ہے، تو وہ جو کھال کا جو حصہ ہوتا ہے تھوڑا سا، اس کو اگر ہاتھ لگائیں گے نا تو وہ جانور جو ہے وہ ٹانگ اچھالے گا. یہ بتاتے ہیں کہ یہ مادہ کے حاملہ ہونے کی علامت ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یا سیدی، یہ دنبا ذبح ہونے کے فوراً بعد ساکت ہو جاتا ہے، پھر کچھ دیر بعد تڑپتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ غالباً وہ بے ہوش ہو جاتا ہے، جب کٹتا ہے تو صدمے سے بے ہوش ہو جاتا ہے، پھر کچھ دیر کے بعد جب اس کو ہوش آتا ہے تو یہ خوب اچھلتا ہے. اس لیے جب یہ دمبا کٹے نا، خاص کر دمبے کو یہ دیکھا ہے میں نے کہ وہ کٹتے وقت کنفیوز ہو جاتا ہے یا بہرحال بے ہوش ہو جاتا ہے، لیکن جب کچھ دیر گزر جاتی ہے پھر اچانک وہ ہوش میں آتا ہے اور پھر جو اچھل کود کرتا ہے تو جو قریب ہوتے ہیں ان کے کپڑے جو ہے وہ ناپاک ہونے کا پورا اندیشہ رہتا ہے. اس لیے جب بھی جانور کٹے تو اس کے قریب خصوصاً گلے کی طرف نہ کھڑا رہا جائے کہ اس سے وہ خون بھی اڑے گا اور ہو سکتا ہے اس کے زیادہ قریب ہونے سے اس کی ٹانگ وغیرہ بھی لگ جائے، اور ٹانگ لگے گی تو پورے زور کے ساتھ لگے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ذبیحہ میں یعنی جو جانور ذبح ہوتا ہے اس میں بعض چیزیں حلال ہوتی ہیں اور بعض چیزوں کا کھانا مکروہ بھی ہے، مکروہ تحریمی حرام بھی ہوتا ہے، اس کی تفصیل آئیے سنتے ہیں بلکہ دیکھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. عظیم البرکت عظیم المرتبت پروان شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن، فتاوی رضویہ شریف جلد 20 صفحہ 240-241 پر فرماتے ہیں، حلال جانور کے سب اجزاء حلال ہیں مگر بعض کے حرام یا ممنوع یا مکروہ ہیں. نمبر ایک رگوں کا خون، نمبر دو پتا جس کو مرارا بھی بولتے ہیں، نمبر تین تھکنا یعنی مسالہ، اگر مسالے میں بھی آپ نہیں سمجھتے تو پیشاب کی تھیلی جو اندر ہوتی ہے، پیشاب کی تھیلی. نمبر چار پانچ علامات مادہ و نر. نمبر چھ بیسے، اس کو کپورا بھی کپورے بھی بولتے ہیں، خسیے بھی بولتے ہیں، فوتے بھی بولتے ہیں، انسیائن بھی بولتے ہیں. سات غدود، اس کو عربی میں غدہ بولتے ہیں. آٹھ حرام مغز جو ریڑھ کی ہڈی میں ہوتا ہے اور گردن کی ہڈی میں بھی. نو گردن کے دو پٹھے کے شانوں تک کھینچے ہوتے ہیں، تو گردن کے دو پٹھے کے شانوں تک کھینچے ہوتے ہیں. نمبر دس جگر یعنی کلیجی کا خون، جگر کے معنی کلیجی کا خون نہیں، جگر کے معنی کلیجی، تو کلیجی کا خون. نمبر گیارہ تلی کا خون. نمبر بارہ گوشت کا خون کے بعد ذبح گوشت میں سے نکلتا ہے. تیرہ دل کا خون, چودہ پت یعنی وہ زرد پانی کے پتے میں ہوتا ہے. مطلقاً پتے کو حرام نہیں لکھا حضرت نے ممنوع مکرو حرام میں, بلکہ پت کے اندر جو پانی ہے وہ اس کو لکھا. پتا الگ اور پت الگ, یہ دونوں کو الگ الگ ذکر کیا. تو پتے کا کھانا بھی گویا شریعت میں اجازت نہیں, اور پت یعنی اندر سے جو سرد پانی نکلتا ہے اس کی بھی کھانے کی اجازت نہیں. پندرہ ناک کی رطوبت کے بھیڑ میں اکثر ہوتی ہے. بھیڑ دمبا تو شاید آسانی سے سمجھتے ہوں گے سر, دمبے کے پیچھے وہ چکی ہوتی ہے, اور بھیڑ کے پیچھے عام طور پہ جب بھیڑ کے پیچھے چکی نہیں ہوتی, بغیر چکی کی بھیڑ کہلاتا ہے. ہوتا دونوں کا تقریباً ایک ہی ہے کہ دونوں کے اون ہوتے ہیں کھال میں, تو اون والا جانور ہوتا ہے بھیڑ. تو بھیڑ کے ناک میں وہ ریٹھ جو ہوتی ہے, یا بھیڑ کے ہو یا بکری کے ہو یا گائے کے ہو, ناک کی ریٹھ یہ کھانا جو ہے اس کی بھی شرم اجازت نہیں ہے. سولہ پاخانے کا مقام, سترہ او جھڑی, اٹھارہ آنتیں, انیس نطفہ, بیس وہ نطفہ کے خون ہو گیا, اکیس وہ کے گوشت کا لوتڑا ہو گیا, بائیس وہ کے پورا جانور بن گیا اور مردہ نکلا یا بے زبان مر گیا. اللہ اکبر, اللہ